هو الذي الله ان ذات عظیم است که عبادت مختص به اوست. یوریکم البرق، می نماید شما را البرق برق، خوفاً برای ترس و طمعاً برای امید. و ینشئ السحاب الثقال، و بر می دارد ابرهای گران را. الله ان ذات است که برق برق نشان می تلماسک می شود، در حقیقت یک طرف می ترساند که او سرت پایین نشود، از طرف دیگر امید برق می ده که باران نازل می شود و خداوند متعال ما را مورد رحمت قرار می دهد. ببینید چیزی از ذات را با هم یک جا می کند. سوره رعد گفتم از جمله سوره های از ذات است. یک چیز آن واحده ضرر هم دارد و پهلوی نفع هم دارد. و بر می دارد از صحاب الثقال، ابرهای گران را. ابرهای گران را چطور بر می دارد؟ حدیث پیامبر خدا علیه السلام است که ارگاه ای ابرهای گران را وقتی که انتقال می دهد به یک سرزمین دیگری که باید در جا ببارد، ملائکه ای را بعد و شلاخ ها و تازینه های بسیار آهنین تیزی است که ای را می راند و توسط از اوی تعلماسک و جرق و برق پیدا می شود. و یسبح الرعد و باقیات می کنه الرعد و رعد. رعد می شود خود ملائکه ای که موکول به صحاب است. ای هم می شود. او ملائکه الله را به باقیات می کنه. به حمدیه تو انباستایشش و الملائکه تو من خیفتی و ملائکه از ترس او. اما ملائکه الله را از ترسش عبادت می کند. و الملائکه تو من خیفتی، ملائکه که موکول بری ابر است، ای به جای نمسته. ای ابر و باران کلش مطابق به تقدیرات الله جل جلاله می ریزد. و رعد می شود که خود الماسک و ما من شیئن الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. ای چیزی نیست مگر که حمد الله را می گوید. و اگرچه ما حمد او را ندانیم. بنان یک داد به زبان قال می گوید که ملائکه و انسان ها و جنیات هستند. و بسا چیزا به زبان حال می گوید. زبان حال اخو می فهمید. مثل که یک شن روز پیش وقتی که تیر می شی می بینی که خانه ها بیران است. خرابی وجود داره. از خانه های بیران بر تو چی میگه؟ نفرین بانانه که اینی رقم حال آورد. امیر خود به خود میگوید. این زبان حال است. این بدبختی را ایجاد کرد. وقتی که میبینی که کافرها به سر و زمین ما شما میگرده. در معتراس وار میشه. با چی میگی؟ نفرین بانانه که چنین زمینه را مساعد کرد. این زمینه چی است؟ این زبان حال است. حال چیزی که ما عملا میگیم. بنان این الماسک هم به زبان حال چی میکند؟ حمد الله را میگوید. و یرسل الصواعق و میفرستد صواعقها ها فیصیب بها من یشاء پس میرساند آن را به هر که بخواهد. و هم یجادلون فی الله و ایشان باز هم جدال میکنند در باب الله جل جلاله که اگر کل خدایا یک جا شد پس دیگه یک خدا بسازیمش. اجعل الالهه اله واحد و هو شدید المحال و سخت است گرفت او. و هو شدید المحال و آن ذات عظیم گرفتش بسیار سخت است. این نبات شراب بکه لشدید. لهو دعوت الحق. مر او راست دعوت حق. اجابت حق فقط او راست. لهو دعوت الحق. عبادت فقط خاصه برای اوست. والذین یدعون من دونه و آنانی که میخوانن بغیر الله جل جلاله لا یستجیبون لهم با کارشان نیاد چیزی قبول نمی کند دعایشان را به هیچ وجه. لا یستجیبون لهم بشیئن به هیچ وجه دعایشان را قبول نمی کند. زیرا مخلوق محدود و اگر سنگ و چوب گرفته شده باشد نه مشنوه و نه هم می بینه و نه هم چیز را کرده می تواند. والذین آنان لا یستجیبون لهم اجابت نمی کند برای ایشان بشیئن به چیزی الا کباسطه کفیه الی الماء مگر مانند کسی که بگشاید دو دست خود را الى الماء به سوی آب لیبلغ فاه تا برسد امی آب به دهنش و ما هو ببالغی و حالان که رسنده نیست امی آب به دهنش. یک کسی به آب استاده شود ایتو باید که اوجان اوجان یکمه خودم یکفمه بیا دیگر ای دست خود را برش باید نکنه تا صبح استاده شد ای او بالا نمی رود برش. انسانی که بغیر الله استاده شد تمام روز برش بوی که علا برم براست، علا برم براست، علا مشکل مرا حل بکن. هر قدر که کار رو بکنی، هیچ کاری کرده نمی شود. هیچ چیزی نمی شود. بنان آنانی که والذین یدعون من دونه هر کسی که بغیر از الله التجا بکند. دعا بکنن و ضرورات خدا به او پیش بکنن. لا استجیبو لهم بشیء، هیچ اجابت نمی کنه برای او چیزی را. مانند یک انسان است که به سر آب استاده شد و اما تو به او گفته برد که علا زود برم برست. و ما دعا الکافرین و نیست دعای کافران الا فی ضلال، مگر به محض گمراهی، مگر در گمراهی. پس وقتی که چنین شد، ولله، مر الله راست، ولله یسجد و خاص به الله سجده می کند، من فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، طوعا به خوشی خود، به خوشی خود به الله چی می کند؟ سجده می کند. و کرها به ناخوشیش، سجده چرا می کند؟ بخوای نخوایی به الله باید تابع بوده باشی. نظام تکوین رو الله طور جور کرده، بخوای نخوایی باید تسلیم شوی. بخوای نخوای روز شب میشه، شب روز میشود. بخوای نخوای ریسفید میشیم، بخوای نخوای مریض میشیم و بالاخره از دنیا میریم. بنان به قانون الله جل و جلاله، کسی به خوشیش هم تسلیم میشه و کرهن یگان بار که نظام اسلامی جور میشد، آنانی که نمیپذیره اونا هم میپذیرد. بنان تعداد زیاد از منافقا وجود داره که با شریعت خدا دشمنی دارد، ولی کرهن سرش تطبیق میشود. و ظلالهم بالغدو والاصال، و سجده میکنن و الله جل جلاله سایه های ایشان هر صبح و بیگاه. هر وقتی که قرآن تعبیرات میگه چون سجده سایه که سجده میکنه، معنیش که خودش سجده میکنه، زیرا سجده خودش سایه حرکت نمیکنه تا که شای حرکت نکنه. وقتی که جانش حرکت میکنه، خود به خود اما اطرافش هم با او در عبادت شامل میشود. در این صورت قل برسان بکن ای پیغمبر، من رب السماوات والارض، کیست پروردگار آسمان ها و زمین؟ وقت برش نتی که او بگه که بابا نانک است. بگو قل الله، بگو الله جل جلاله پروردگار آسمان ها و زمین است. قل باز بگو که افتخذتم من دونه، آیا گرفتید بغیر از الله جل جلاله اولیاء، دوستان را بغیر از الله کسی دیگر را به دوستی گرفتی؟ با او را به حیث معبود گرفتی؟ لا یملکون لانفسهم، که نمیتوانند برای خودشان نفعا ولا ضرا، سود و زیانی را. کسی دیگر را به حیث معبود گرفتی، با او احتیاجات خود پیشکش میکنی، حالا که از خود نه نفع را دفع جذب کرده میتونه و نه هم ضرر را دفع کرده میتوند. قل بگو هل یستوی الاعمى، آیا برابر میشود نابینا و البصیر و بینا؟ ام هل تستوی الظلمات و النور؟ نه خیر، آیا برابر است تاریکی ها و نور و روشنی؟ جواب در خود کلمه است، نه کی برابر است. ام جعلوا لله، آیا با این وصف باز هم ساختن برای الله جل جلاله شرکا شریکان را؟ خلقو که خلقیه، که آفریده باشن مانند آفرینش الله. درست است یک کس دیگر با الله شریک بگردان، حد اقل مانند الله یک چیز را پیدا کرده باشد. بگردین در این غیر الله، به اندازه در وجود خود ما یک بار ببینیم کدام عنصری از وجود ما غیر الله پیدا کرده. یک مویه بکشن بگو این را غیر الله پیدا کرده. کل وجود ما را الله پیدا کرده. در اطرافتان ببینید کدام جای را غیر الله پیدا کرده. کل چیز را الله پیدا کرده. بنان وقتی که هیچ کس را نیست جز الله آفریننده، پس میز بعدی که جز الله کس دیگر عبادت کرده نشود. ام جعلوا لله شرکا، آیا ساختن برای الله جل جلاله همتایان و شریکان را؟ خلقو که خلقیه، که آفریده باشند مانند آفرینش الله. فتشابه الخلق، پس مشتبه شده باشد بر اینها آفرینش. فتشابه الخلق علیهم، آفرینش بر ایشان مشتبه شده باشد. باز ما جواز میتیم که درست است، به خاطر که در این نظام خدا و غیر خدا وجود دارد. اینی چیز را الله آفریده و اینی چیز را فلان کس آفریده. در این صورت اگر یگان بار غیر الله عبادت میشد مشکلی در این نبود، به خاطر که انسان یگان بار اشتباه میکند، فقط خطا میشه زبانش، عملش. وقتی که از هر کس پرسان میکنه آسمان کی پیدا کرده الله، زمین کی پیدا کرده الله، تو را کی پیدا کرده الله، آنچه که تو با او به عقلت به حست روبرو میشه کی آفریدش؟ الله. پس دیگه غیر الله از کجا برآمد؟ از این خاطر الله میگه فتشابه الخلق علیهم، در این صورت مشتبه میشد بر ایشان کاری، یک چیز سخنی بود، ولی خود جای شکی وجود ندارد. قل الله خالق کل شیء، بگو هر این آفریننده هر چیز الله جل جلاله است. و هو الواحد، و او یگانه است در آفرینش. و هو الواحد، او یگانه است در تصرف. و هو الواحد او یگانه است در عبادت و هو الواحد او مسلط بر اوزاست یگانه است. کس دیگر را جای نداده. القهار غالب هم است. القهار غالب است. انزل من السماء ماء نازل کرد از آسمان آب را فسالت اودیتون پس جاری شد رودها. اتزات عظیمی که جاری کرد رودها را به قدرها به اندازش. فاحتمل سیلو پس برق داشت سیل زبدن رابین کفی بالا آمده را. کفی بالا آمده را. الله دو مثال را در اینجا می دهد. یک مثال این را می ده که ببین الله آن ذاتیست که انزل من السماء ماء از آسمان آب را نازل کرد فسالت اودیتون توسط از او جوها را روان کرد به قدرها به اندازش فاحتمل سیل پس برداشت سیل زبدن رابیان کفی بالا آمده را. قرآن را الله نازل کرد از آسمان هر انسان من حیث انسان در سینه خود به اندازه ظرفیتش آن را گرفت و یک تعداد در مقابل از دین بالا شدن بالا خوش شدن اما تو سر کف باره بسیار آب را پوشاندن ولی یک چند روز گذشت کف پشت کار خود می رود آب پاک و زلال که سود دهنده است او باقی می ماند بنابراین دین ای پیغمبر یکان دفعه کسی گفار خودم می کشد ولی هر انسان از قرآن سود خود را می گیرد به اندازه ظرفیت خودش به اندازه ظرفیت خودش خب بالاخره دین حاکم می شود آنانی که سر زگ هستن خامخا از بین می رود و مما یوقدون علیه فی النار دوم مثال می دهند و از آنچه که می افکنن روشن می کنن علیه بر آن فی النار در آتش ابتغاء حلیت برای خواستن پیرایه و زیور او متاع زبد مثل یا به طلب اسبابی که به یک انسان به او ضرورت داشته باشه زبد مثل در آن هم کف مانند کف آب یک کسی که طلا را آب می کنه و از او بسیار زیورای مقبول و نظیفی می سازد یا یک ظرف دیگر جور میکنه از آهن بعد از اینکه آب می شود در سر خود زگ را می گیرد او هم یک قفی می گیرد وقتی که اونو را بیوی او قف کس استفاده می کنه نه او قف همیشه است نه اصل هدف از ذوب آهن چی است در حقیقت به خاطر که یک اسباب از او تهیه شود یک زیور و آرایش از او تهیه شود این نکته ای است که قرآن وقتی که می یک جوشش را ایجاد می کند یک تغییر را در نظام ایجاد می کند گفته و ناگفته و دیالوگ ها را شروع می کند ولی ایمان به ای داشته باشند که قرآن هدف خود را می گیرد و آن کسی که قف وارد در این داهن با هم یک جا بود جدا می شود قرآن جدایش می کند صفش را جدا می کند حرکتش را جدا می کند و پیامش را جدا می کند كذلك يضرب الله الحق والباطل امين ترى الله بيان ميكن حق و باطل را فاما الزبد بس بيان مثال اول ميكنه اما آن كف آب فيذهب جفاء بس ميرود خشكيده و كنار مفته همیشه كنار مفته و اما ما ينفع الناس ولی آنچه که به نفع میرسانند به مردمان فيمكث في الارض و درنگ ميكنه در زمین ميپاید در زمین چیزی که بی هدف است و از هم میرود قرآن انسان را هدفمند می سازد. وقتی که هدفمند ساخت پیامت می ماند. کسی که این پیام را نگرفت به هدف می شود. و انسان به هدف همانند کف آبی است که از بین خواهد رفت. کذالک یضرب الله الامثال چنین بیان می کند الله جل و جلو مثال ها را. این مثال ها را بیان می کند تا که دل مؤمن چیش را تقویت پیدا بکنه. و بر خود بفهمه که در کدامش هستم. کف آب هستم؟ یا آب زلال هستم از خود باید پرسان بکنه و خود را نباید در قف قرار بدهد و نه هم به اصطلاح خود را امو چیزی که از آهن نیست خود را از آن بگرداند بنان چیزی که پیام این مثال ها به ما میدهد حق همیشه مفید است و باطل همیشه بدبخت و ناکار حق همیشه نرم میرود و باطل که است همیشه غروپش داره مانند قف دریا واره ولی نتایج سرش مرتب نیست تشبیهات بسیار زیادی در این سوره در این آیات وجود دارد قرآن را مانند قطرات آب تمثیل میکند دلهای انسان را مانند درها و مانند جویها تعبیر میکند که هر کس به ظرفیت خودش از آن استفاده میکند وسوسه های شیطانی مانند کف بر روی آب آلوده اما تثبیت میشه بر روی آب که میرود اما تو همیشه خاش و خاشاک هم در سر کف هست. بقای هر موجود به میزان او تعلق دارد. هر قدر میزانش گران بوده باشه به زمین چسبیده است. هر قدر سلوک بوده باشه از زمین بالاتر است. زندگی در پرتو و تلاش و مبارزه این همیشه وجود دارد. کفر و باطل و حق همیشه وجود دارد و این مبارزه همیشه دوام خواهد داشت. للذین استجابوا لربهم، مر آنانی که قبول کردن حکم پروردگار خود را، الحسن حالت نیک است. هر کسی که حکم الله را قبول کرد الحسن حالت نیک دارد. والذین لم یستجیبوا له، و آنانی که قبول نکردن حکم او را، لو ان لهم ما فی الارض، اگر باشد ایشان را آنچه که در زمین است جمیعا همش، اما آنچه که در زمین است برایشان باشد، و مثله و معه و مانند آن همراه آن، لفتده و به همراه آن دهن در بدل خود، ما تقبل منهم جزا، ما تقبل منهم، هرگز از پیش قبول نمیشد. اگر مانند آسمان زمین امرای چیزی بوده باشد که در عوض خود بده حتی از عذاب الله نجات پیدا بکند، ما تقبل منهم، از ایشان قبول کرده نشود. اولئک لهم سوء الحساب، آن جماع ایشان را بد حساب، و مأواهم جهنم، و جای ایشان دوزخ است، و بئس المهاد، و آن بد جای است. دوزخ بد جای است. افمن یعلم، آیا کسی که میداند، انما انزل الیک من ربک الحق، با آنچه که نازل شده به سوی تو ای پیغمبر، من ربک از طرف پروردگار الحق و راست است، کمن هو اعما، مانند کسی باشد که وای نابینا است. انما یتذکر اولو الالباب، جزی نیست که پند میگیرد از این پیام الهی. اولو الالباب صاحبان عقل خالص، صاحبان عقل خالص میفهمد که نه، چطور ممکن است که دین و بیدین یکی باشد؟ چطور ممکن است کسی که با قرآن زندگی میکنه و کسی که هیچ پیام و ارزشی و هدفی در زندگی ندارد برابر بوده باشد؟ بنابراین همیشه محاسبه توأم با سرزنش است، و این باید بفهمیم که در مقابل هر انسان که عمل میکنه پاداش و بدله خامخا برش داده میشود، چی کم بوده باشه چی زیاد بوده باشد. الذین یوفون بعهد الله، آنانی که تمام میکنن عهد الله جل جلاله را، وفا میکنن به عهد الله، ولا ينقضون الميثاق، و نمشکنن عهد را، عهد خود را نمشکنند. والذین یصلون ما امر الله به، و آنانی که پیوند میپیوندن با آن چی که الله با آن حکم کرده، با آن میپیوندد و خود را نگه میدارد. ان یوصل با وصل آن، و یخشون ربهم، و میترسن از پروردگارشان، و یخافون سوء الحساب، و میاندیشن از بدی، میترسن از بدی حساب. اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله، یک صفت، آنانی که تمام میکنن عهد خود را، وفا میکنن به عهدی که با الله بستن، ولا ينقضون الميثاق، و نمشکنن آن عهد را. دوم، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و آنانی که می پیوندن محکم نگاه می دارن آنچه که حکم کرده الله به وصل آن. سوم، و یخشون ربهم، از پروردگارش با وصل اعمال صالح می ترسن، و یخافون سوء الحساب، و می اندیشن از بدی حساب. یا الله پیش تو ستار چون بادر پیش محاسبه بگیر چی خواهم شد. حضرت عمر رضی الله عنه بسیار کلان انسان بود. او مبارک چی میگه؟ لا لی ولا علیه. یا الله نه سر من بار بکن و نه از تو چیز را میخواهیم. بسیار آدا به آدا که میگم. همه که زحمت میکشه ایچ چیز را مرای خود جمع نمی کند. صحابی پیامبر خدا میگه که در یک از جبهات ما را روی کرد و پس آمدم به خاطر مژده به حضرت عمر رضی الله عنه که در میمانخانش خود مبارک شروع را مندازد. خود شورا را من یک کس دیگه برش گرفته. گفت من ششتم شورا را خوردم. در اخیر گفت وقتی که به طرف خانهش رفت، گفت من پشت سرش رفتم. دیدم که یک دانه بالشتی داره از سواره. گفت رحمت رو گذاشته که من که دروازه را دخل باب کنم. گفت بیا داخل شو. گفت داخل شدم. گفت دیدم که برش نان آورد. من که نان برش آوردم خیال کردم که دیگه امیر است دیگه، نان میخوره. وقتی که برمه گفت بیا نان بخور. گفت من نزدیک شدم. وقتی که یک لقمه را خوردم، گفت که بدمزه بود. بعد از گفتم کاش که نمیخوریم، مزه شورا را خو میبرد. و این خورد یک پیاوی بسیار عجیبی، این را از نان جوین جور کرده بود، به او جنداخته بود. وقتی که نان خورد ای از بیت المال شروع را نخورد. میگه یک جای یک مجاهد یک مسلمان او خدا چی رقم نان میخوره و امیرش در ایجا باز شروع خورده برد امیر نمیخورد از بیت المال نگرفت بلکه از خانه خود یک پیاوی عجیبی را خورد. از او بعد گفت دست شیشی را دادم برش گفتم که خداوند مطال ما را کامیاب کرد. گفت بسیار خوش شد برم. گفت که آفرینتان. بس پرسان کرد از کدام طرف آمدی؟ گفت پرسان کردم برش گفتم که از رای عراق آمدم امیر. گفت مردم چطور بود؟ خوش بودن یا خفه بودن؟ ببین چقدر عجیب انسان. گفت من گفتم صاحب خوش بودن. گفت در طرف قصابی میرفتن یا نمیرفتن؟ گفت من گفتم میرفتن صاحب. در دست مردم که به طرف خانهش می چیزی بود یا نبود؟ گفت من کنم بود باز میگفتن الحمدلله الحمدلله. ای را پرسان میکرد. وقتی که ما برش تحفه را پیش کردم که ای تحفه برای تو است. گفت او را در سر زمین زد بعد از یک جارو بود در پشت مواله کرد. و چند دانه که زدن گرفت و من بعد گفتم صاحب جمعش میکنم. گفت به من نبیا. ای از من نیست. اونت انسانی که کل عمرش در راه الله جل جلاله داد و لباسش پینه داشت. وقتی که فوت میشه میگه یا الله نه از تو چیزی دارم میخوایم و یا الله دیگه مرا مورد محاسبه قرار نده. با او عظمتش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او روز مبارک ششته بود یک گنجش آمد ترش در درخت شد و طرفش بالا دید چقدر بیغم هستی کاش که مانند تو اون گنجش که میبینم خواه ابوبکر نمیبودم که مورد محاسبه قرار دادشم باز چی بگم یا الله و گریانش گرفت. قرآن هم دیجا میگه که ویخشون ربهم و یخافون سوء الحساب از پروردگارش میترسد و میاندیشد از بدی حساب زیرا الله حساب میکند و لحظه لحظه از ما پرسان میکند. والذین صبروا پنجم صفت انسانهای اولو الالباب والذین صبروا آنانی که صبر کردن ابتغاء وجه ربهم برای طلب رضامندی پروردگارش ای صبر دوستانه نی فهم نشد که هرچی که سرت میاد بگو والا خیر است دیگه اگه کافر میگرده سب چی از دست ما میرسد فهم نشانه کافر توهینت میکنه از دست ما چی میرسد ای را صبر نگو ای خشم الله هست که ملت از خود دفاع نمیکنه در رابطه با ارزش هایش قیام نمیکنه ای صبر نیست صبری که مصیبت به تو میرسد تکلیف به تو میرسد مشکل تو میبینی باز میگی یا الله به خاطر اقامه دین تو است هیچ باکش هم ندارم. ابتغاء وجه ربهم برای طلب رضامندی پروردگار خیش و اقام الصلاة ششم برپا داشتن نماز را افتم و انفقوا مما رزقناهم و خرج کردن از آنچه که روزی دادیم ایشان را سرا و علانیتا پنهان و آشکارا و یدرعون بالحسنة السیئه اشتم صفت و دفع میکنن بنیکویی بدی را بدی را بنیکویی دفع میکند کسی امراش غالمغال بکنه ای خوبی میکند کسی قطع میکنه ای پیوست میکند و یدرعون بالحسنه السیئه اولئک لهم عقب الدار در مقابل بدی که نیکی میکند همیس موصوفات که ذکر شد این صفاتی که ذکر شد برای یک مؤمن این جمع ایشان را جزای آن سرای لهم عقب الدار برایشان بدله آن سرای است که آخرت است. او چی از جنات و عدن باغهای اقامت یدخلونها داخل شوند آنجا و من صلح من آبائهم و هر که نیکی کرد از پدران ایشان خودش خود داخل می شود و من صلح من آبائهم او پدرانشان که مؤمن و مسلمان بودن ولی اعمال بسیار قوی نداشتن الله به لطف کرم خود اینا را هم به خاطر خوشی از این انسانی که با دین است او را هم امرایش داخل می کند و ازواجهم امسرانش الله امرایش داخل می کند اگر خانمش اعمال خوب ندارد و الله به خاطر که شوهر یکی خوب آدم بود او را هم امرش جای میدهد و ذریاتهم اولادشان را الله جل جلاله با لطف کرم اونها را هم در این منازل برش جای میدهد و الملائکه و ملائکه الله یدخلون علیهم من کل باب داخل میشد بر ایشان از هر دروازه چی میگن سلام علیکم سلامتی بر شما باد بما صبرتم به سبب آنچه که صبر کردید فنعم عقبت دار پس چی نیک است جزای این سرای و نعم عقبت دار چی نیک سر جزای این سرای که شما در آنجا جای گرفتید. این خود کسایی بود که عهود الله را نگاه کردن هر کسی میخواه عهود الله را نگاه بکنی این آیات را شوق رفتن یک کمک دقیق بخوانید بعد در خود بیندیشین که در کدامش مشکل داریم امور اصلاح بکنید. والذین ینقضون عهد الله و و آنانی که مشکنن عهد الله را من بعد میثاقی بعد از استوار کردن آن و یقطعون ما امر الله به و قطع میکنه آنچه که الله فرموده است پیوست بودن آن را ان یوصل پیوند کردن آن و یفسدون فی الارض تباهکاری در زمین میکند فساد پیشگی در زمین میکند و یفسدون فی الارض امام راغب میگه الفساد هو الخروج عن الاعتدال قلیلا کان او کثیر فساد است که از اعتدال بیرون بره چی زیاد و یا چی کم لهم اللعنه مر ایشان راست نفرین و لهم سوء الدار و ایشان راست بد سرای آخرت بد سرای برشان است اولئک لهم اللعنه انجما ایشان را است نفرین و لهم سوء الدار و مر ایشان راست سرای بد الله یبسط الرزق یک انسان عالمی که یعنی کل بدی به خاطرش کم می شود صاحب ما خو مجبور بدیم حرام خوردیم والا صاحب دیگه کار نبود از خاطر مجبور شدیم که تی آمریکایی کار کردیم این تو گپ میزند به خاطر یک دورفه یک گپ میزند الله چی میگه الله یبسط الرزق این تو گپ نزن که کت کافر کار میکنی الله تو را معاقبه نمیکند الله آن ذات عظیم است که یبسط الرزق میگشاید روزی را لمن یشا برای هر که بخواهد و یقدر و تنگش میکند ای وسط رزق و گشایش را از طرف الله تعیین شده چی بسا انسانهای بسیار فامیده است پدر جان برادرم کجا کار میکنی ولکت فلانه آجی صاحب کار میکنم آجی صاحب جای امضای خود بلد نیست مور میگذاره مور ای از کجا فارش از فاکلته اقتصاد فارش شده الله این تو کار میکند اون ناخان پولدار کده و تو را مزدور از ساخته اینان ای رزق بشه الله تعیین شده پیش از اینکه ما تو در دنیا بیایم وقت رزق ما تثبیت شده که چقدر است پشت از این اگر خود بیدین نکو الله یبسط الرزق لمن یشاء الله گشاده می سار روزی را برای هر کری که بخواهد و یقدر و تنگ می کند و فرح به حیات دنیا و شاد شدن کافران به زندگانی ناچیز دنیا و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع و نیز زندگانی دنیا در برابر آخرت مگر یک بهره دروزه متاع بسیار حقیر متاع خود ترجمه کرده بودیم گفتیم یکی از تفسیرهایش ایسته که چیزی که یک بار به اساس ضرورت قابل استفاده باشد ثم یطرح باز بیرون مندازی شد مانن تندور پاک به خاطر مجبور است چون آتش در دادی و نانم باید پخته بکنی یک بار استیایی تندور را باید سرش پاک بکنی بعد از او با این تندور پاک دستم نمیزنی اوست مندازی شد ای از این دنیا به خاطر اهداف اصلی که در آخرت است استفاده بکنید و یقول الذین کفروا و میگوین کافران لولا انزل علیه آیه من ربه چرا نازل کرده نشد بر پیامبر علیه الصلاۃ والسلام آیه نشانه من ربه از جانب پروردگار او باز هم کسی که کودنی میکند همین کلمه را میگه کجاست نشانی کجاست تعبیر از اینکه واقعی بیان از اینکه واضح بیان قل بگو ان الله یضل من یشاء بگو هر ان الله گمراه میکنه هر کی را بخواهد و بعد انتخابش و هر نه راه بسیار واضح شده و یهدی الیه من اناب و هدایت میکنه هر کی را بخواهد و خوب انتخابش انتخاب بر پیش روید گذاشته